ุณผู้ฟังคะในอรรถกถาเนมิราชชาดกได้เล่าถึงเรื่องของการไปเยือนนรกแล้วก็สวรรค์ของพระเจ้าเนมิผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาซึ่งเป็นพระชาติที่4ใน10พระชาติสุดท้ายก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงนำเรื่องนี้มาเล่าให้กับพระสาวกฟังถอดใจความได้ดังนี้นะคะพระเจ้าเนมิทรงเป็นกษัตริย์ผู้เพียบพร้อมด้วยพระจริยาวัดอันงดงามทรงให้ทานแก่พระสงฆ์นิกรทั่วหน้าทรงรักษาศีลแล้วก็สมาทานอุโบสถทุกวันขึ้น15ค่ำแล้วก็ทรงเป็นครูแนะนำพระสงฆ์นิกรให้ทำตามอย่างพระองค์และยังทรงบรรยายในเรื่องของนรกสวรรค์โปรดพวกเขาอยู่เสมอพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่ทำให้นรกแทบจะร้างว่างเปล่าเพราะว่าพระสงฆ์นิกรที่ทำตามพระองค์เมื่อตายไปแล้วล้วนไปเกิดเป็นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะเทวดาเหล่านั้นเวลาประชุมกันต่างก็กล่าวสรรเสริญพระคุณของพระองค์และยกย่องว่าเป็นอาจารย์ทุกวันอุโบสถพระองค์จะเปลื้องเครื่องประดับทุกชนิดออกแล้วสมาทานอุโบสถศีลถึงคราวบรรทมก็บรรทมหลับอยู่เหนือพระแท่นอันทรงสิริเป็นเวลา2ยามคือ8ชั่วโมงทรงตื่นบรรทมในช่วงปัจฉิมยาม4ชั่วโมงก่อนสว่างนะคะตลอดเวลานั้นทรงครุ่นคิดว่าเราให้ทานแก่คนจำนวนมากไม่มีจำกัดทั้งยังรักษาศีลอุโบสถซึ่งเป็นศีลพรหมจรรย์ผลของทานและศีลพรหมจรรย์มีมากเพียงไหนหนอและขณะที่พระเจ้าเนมิทรงครุ่นคิดอยู่นั้นค่ะพระอินทร์ผู้เป็นราชาของทวยเทพชั้นดาวดึงส์ได้ทรงทราบแล้วก็ต้องการจะช่วยคลายความสงสัยก็เลยเสด็จมายังพระตำหนักแล้วก็บันดาลให้เกิดแสงสว่างทั่วพระตำหนักจากนั้นก็เสด็จเข้าไปเยี่ยมพระเจ้าเนมิถึงห้องบรรทมพระอินทร์ยืนเปล่งพระรัศมีอยู่ในอากาศแล้วก็บอกถึงผลทานกับการรักษาศีลอุโบสถหรือศีลพรหมจรรย์ตามที่พระเจ้าเนมิสงสัยสรุปได้นะคะว่าทั้งทานและการรักษาศีลพรหมจรรย์มีผลด้วยกันแต่การรักษาศีลพรหมจรรย์มีผลมากกว่าทานเป็นร้อยเท่าพันเท่าศีลพรหมจรรย์หรือว่าศีลอุโบสถก็คือศีล8อย่างที่เราทราบกันแต่ที่เรียกว่าศีลอุโบสถเพราะต้องถือแบบมั่นคงตามกรอบเวลาที่กำหนดคือคืนและวันหนึ่งระเบียบปฏิบัติอย่างนี้เห็นกันอยู่ทั่วไปในบ้านเราตั้งแต่สมัยที่เด็กๆ เลยนะคะพอถึงวันพระลุงป้าน้าอาก็จะมาทำบุญกันที่วัดใครที่ต้องการถือศีลอุโบสถก็จะทำพิธีขอศีลรับศีลแล้วก็ค้างคืนกันที่วัดเป็นเวลา1วัน1คืนค่ะส่วนเรียกกันว่าศีลพรหมจรรย์เพราะว่ามีหลักฐานสำคัญก็คือตั้งใจงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์และมีเจตนาอื่นๆสนับสนุนคืองดเว้นการบริโภคอาหารในเวลาหลังเที่ยงวันเว้นจากการดูฟ้อนรำขับร้องการบรรเลงดนตรีที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์งดเว้นการเข้านอนบนที่สูงใหญ่โออาพระอินทร์ทรงอธิบายให้พระเจ้าเนมิฟังนะคะว่าการรักษาศีลพรหมจรรย์มี3ระดับแต่ละระดับให้ผลต่างกันคือศีลพรหมจรรย์ชั้นต่ำส่งให้ไปเกิดในตระกูลกษัตริย์ศีลพรหมจรรย์ชั้นกลางส่งให้ไปเกิดเป็นเทวดาและศีลพรหมจรรย์ชั้นสูงสุดทำให้บริสุทธิ์ขอให้สังเกตระดับ3คือขั้นต่ำขั้นกลางชั้นสูงสุดขั้นต่ำหรือขั้นต้นคือศีลพรหมจรรย์ที่ตั้งใจงดเว้นการใช้ชีวิตคู่ขั้นกลางคือพัฒนาให้สูงขึ้นด้วยการเจริญสมาธิแล้วก็บรรลุได้เพียงอุปาจาระของฌานแต่ยังไม่ได้บรรลุฌานนะคะชั้นสูงสุดก็คือการพัฒนาให้สูงขึ้นไปอีกจนได้บรรลุฌาน8แล้วก็สามารถเข้าออกฌานทั้ง8นั้นได้อย่างชำนาญค่ะทีนี้พระอินทร์ก็ได้อธิบายจนกระทั่งพระเจ้าเนมิทรงเข้าพระทัยได้ว่าศีลพรหมจรรย์หรือว่าศีลอุโบสถมีผลมากกว่าทานเพราะถึงอย่างไรทานก็ส่งผลให้เกิดได้เพียงแค่ชั้นกามาวจรคือเกิดความเป็นเทวดากับมนุษย์แต่ว่าศีลพรหมจรรย์นอกจากสามารถส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์เหมือนอย่างทานแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานให้ได้บรรลุฌานซึ่งส่งผลให้เกิดเป็นพรหมและยังสามารถต่อยอดไปเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลครั้นทรงเข้าพระทัยตามที่พระอินทร์ตรัสชี้แจงแล้วนะคะพระเจ้าเนมิจึงทรงมีศรัทธาจะขยายการให้ทานแก่คนทั่วไปซึ่งเป็นการถวายทานแก่นักบวชบ้างยุคนั้นการบวชเป็นดาบสหรือว่าฤาษีได้รับการยกย่องว่าเป็นการถือศีลพรหมจรรย์ชั้นยอดเพราะว่าต้องสละกามสละบ้านเรือนทรัพย์สมบัติแล้วก็ญาติพี่น้องออกบวชดังนั้นดาบสหรือว่าฤาษีจึงถือว่าเป็นเนื้อนาบุญสำคัญของสังคมค่ะ พอพระเจ้าเนมิทรงทราบจากฤาษีตนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตอุปโรหิตว่าที่ริมฝั่งแม่น้ำสีทาซึ่งไหลผ่านไปทางซอกภูเขาทองในเขตป่าหิมพานต์ด้านทิศเหนือมีฤาษีอาศัยอยู่ถึง 10,000 ตนทั้งหมดล้วนได้สมาบัติและอภิญญาจึงมีพระราชประสงค์จะถวายทานแก่ฤาษีเหล่านั้นทีนี้พระองค์จึงเสด็จไปถวายมหาทานในที่นั่นอยู่หลายปีค่ะยิ่งถวายก็ยิ่งมั่นพระทัยในผลของศีลพรหมจรรย์ว่าเราให้ทานอย่างยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่สามารถข้ามพ้นสวรรค์ชั้นกามาวจรไปเกิดในพรหมโลกได้แต่ฤาษีทุกตนฉันอาหารที่เราถวายแล้วจึงพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรไปเกิดในพรหมโลกได้ทีนี้พอพระอินทร์ทรงทราบความคิดของพระเจ้าเนมิก็เสด็จมาเยี่ยมแล้วก็ก่อนเสด็จกลับไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ตรัสให้กำลังใจแก่พระองค์ให้คำแนะนำพระอินทร์ก็นอกจากช่วยเพิ่มพูนทั้งการให้ทานแล้วก็การรักษาศีลพรหมจรรย์ของพระเจ้าเนมิให้ดำเนินต่อไปแล้วยังแสดงให้เห็นด้วยนะคะว่าทานกับศีลเป็นการทำความดีที่สัมพันธ์กันทานคือการให้เป็นการกระจายความรักตัวเองไปรักคนอื่นทำให้รู้จักแบ่งส่วนศีลคือเจตนางดเว้นจากการทำบาปต่างๆทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจศีลเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ใช้ตรวจสอบทานว่าบริสุทธิ์แค่ไหนทีนี้ทานกับศีลจึงหนุนกันและกันให้ก้าวหน้าถึงขั้นพัฒนาให้เกิดสมาธิแล้วก็วิปัสสนาได้ค่ะครั้นเสด็จกลับยังวิมานแล้วพระอินทร์ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าเนมิให้ทวยเทพและก็บริวารฟังซึ่งทวยเทพทั้งหมดก็คืออดีตพระสกนิกรที่เคยฟังธรรมของพระองค์พอได้ฟังพระอินทร์ตรัสถึงพระคุณของอาจารย์เก่ามวลหมู่เทวดาก็คิดถึงและอยากพบพระองค์พระอินทร์จึงส่งมาตีเทพบุตรไปรับพระเจ้าเนมิถึงเมืองมิถิลานะคะพระเจ้าเนมิทรงถือศีลอุโบสถมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งขณะนี้ตกค่ำคืนพระองค์กำลังประทับอยู่ในท้องพระโรงซึ่งแวดล้อมไปด้วยหมู่อำมาตย์ทรงพิจารณาดูศีลของพระองค์พลางทอดพระเนตรไปทางสีหบัญชรด้านทิศตะวันออกทรงเห็นพระจันทร์เพนกำลังลอยดวงขึ้นพร้อมกับมีวัตถุใหญ่ชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นชาวเมืองแต่ละครอบครัวที่กำลังนั่งสนทนาในบ้านของตัวเองก็เห็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ครั้งนี้ด้วยพวกเขาก็เข้าใจนะฮะว่าเป็นพระจันทร์อีกดวงหนึ่งเพราะวัตถุใหญ่นั้นกระทบแสงจันทร์ก็เปล่งแสงประกายสวยงามแต่เมื่อใกล้โลกเข้ามาวัตถุนั้นก็ปรากฏชัดว่าเป็นรถเวชยันของพระอินทร์เทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 ตัวกำลังลอยมาจอดอยู่ที่ด้านหลังธรณีสีหบัญชรท้องพระโรงของพระเจ้าเนมิครั้นแล้วมาตรีเทพบุตรผู้เป็นสารถีประจำรถก็ได้กราบทูลเชิญพระเจ้าเนมิให้เสด็จขึ้นรถเวชยันพระเจ้าเนมิทรงดีพระทัยที่จะได้เห็นเทวโลกจึงตรัสอำลาหมู่อมาตย์ข้าราชบริพารแล้วก็พระสกนิกรที่มาชุมนุมแล้วเสด็จขึ้นรถเวชยันไปกับมาตรีเทพบุตรมาตรีเทพบุตรได้ใช้พลังจิตขับรถเวชยันพาพระเจ้าเนมิไปดูนรกหรือแดนบาปก่อนค่ะคุณผู้ฟังโปรดเข้าใจนะคะว่านรกหรือแดนบาปก็คือโลกทิพย์โลกหนึ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อแต่สามารถเห็นได้ด้วยตาทิพย์นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีตาทิพย์จะเห็นได้ก็ด้วยการช่วยเหลือของเทวดาพระเจ้าเนมิแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์แต่ในชาตินั้นก็น่าจะไม่มีตาทิพย์เพราะคัมภีร์กล่าวว่ามาตาลีเทพบุตรบันดาลให้พระองค์ได้เห็นค่ะสิ่งแรกที่มาตาลีบันดาลให้พระเจ้าเนมิเห็นก็คือแม่น้ำเวตรณีคือแม่น้ำหวายซึ่งเป็นแม่น้ำนรกซึ่งเกิดจากไออุ่นในโลกทิพย์ที่มีกรรมเป็นปัจจัยทำให้เกิดไม่มีสถาปนิกหรือว่าวิศวกรคนใดไปสร้างไว้แต่ด้วยแรงกรรมของสัตว์ที่ไปเกิดทำให้เกิดแม่น้ำสายนี้ขึ้นพระเจ้าเนมิเองก็ทรงเห็นเหตุการณ์หลายอย่างที่แม่น้ำเวตรณีดังนี้นะคะเหล่านายนิรยาบาลค่ะต่างถืออาวุธเช่นดาบหอกหรือว่าจะเป็นโตมอนแล้วก็ไม้ค้อนไล่ตีไล่แทงพวกสัตว์นรกจนเจ็บปวดทนไม่ไหวค่ะตกลงไปที่แม่น้ำซึ่งด้านบนดานดาดด้วยเครือหวายมีหนามขนาดเท่าเหล็กเจาะแล้วก็ด้านล่างมีเหลาเหล็กไฟพุ่งขึ้นมาเหนือน้ำแต่ละเหลามีขนาดเท่าลำตาลสัตว์นรกพวกนั้นนะคะเมื่อถูกเผาทุรนทุรายอยู่ในแม่น้ำหลายพันปีต่างก็ไต่หนีเครือหวายแต่ก็ต้องตกลงไปติดกันที่ปลายเหลาคล้ายกับปลาถูกร้อยค่ะทั้งเหลาทั้งสัตว์นรกต่างก็มีไฟลุกท่วมในขณะเดียวกันพื้นน้ำ ใต้เหลาก็มีใบบัวเหล็กคมกริบขนาดคมมีดโกนที่มีไฟติดลุกโชนอยู่ด้วยสัตว์นรกเหล่านั้นต่างก็ไต่ขึ้นเหลาแล้วก็ตกลงไปที่ใบบัวเหล็กติดไฟได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักต่อจากนั้นก็เห็นสัตว์นรกพวกนั้นตกลงไปในน้ำกรดบ้างน้ำก็ลุกเป็นไฟสัตว์นรกเองก็มีไฟลุกท่วมตัวจนกระทั่งเกิดควันขโมงทีนี้พอดำลงไปในน้ำหวังจะหนีไฟสัตว์นรกเหล่านั้นก็ต้องคมมีดโกนจนตัวขาดเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแล้วก็ในที่สุดเมื่อทนทุกข์ทรมานไม่ไหวก็ร้องครวญครางบางพวกก็ลอยไปตามกระแสน้ำบางพวกก็ลอยทวนกระแสน้ำไปในช่วงนั้นนะคะสัตว์นรกพวกนั้นก็ถูกนายนิรยาบาลยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคอยเอาลูกศรคอยเอาหอกแล้วก็โตมอนดักแทงเหมือนเราไปแทงปลาตามห้วยตามหนองนี่แหละทำให้เกิดความเจ็บปวดร้องครวญครางซ้ำร้ายกว่านั้นยังถูกนายนิรยาบาลเอาเหล็กที่ติดไฟตกขึ้นมาแล้วก็ลากไปให้นอนบนแผ่นดินที่มีไฟลุกขึ้นมาก่อนจะเอาก้อนเหล็กร้อนใส่ไปในปากภาพสัตว์นรกทนทุกข์ทรมานที่แม่น้ำเวตรณีทำให้พระเจ้าเนมิทรงหวาดกลัวบาปเป็นอย่างมากค่ะพระองค์จึงตรัสถามถึงบาปกรรมของพวกเขามาตาลีเทพบุตรก็เลยกราบทูลว่าตอนที่เกิดเป็นมนุษย์พวกเขาแข็งแรงแต่มีนิสัยชอบทำบาปเบียดเบียนคนที่อ่อนแอกว่าเพราะว่ากรรมชั่วเขาก็เลยตกลงไปที่แม่น้ำเวตรณีจากนั้นมาตาลีบุตรก็ขับรถพาพระเจ้าเนมิบ่ายหน้าไปยังนรกขุมต่างๆนะคะขุมนรกที่มาตาลีบุตรพาพระเจ้าเนมิไปก็จะเป็นนรกที่มีสุนัขรุมถึงโดยที่ขุมนรกนี้พระเจ้าเนมิเองก็ทรงทอดพระเนตรเห็นพวกสัตว์นรกตัวใหญ่ขนาด3คาวุธมีฝูงสุนัขแล้วก็ฝูงแร้งรุมกัดรุมถึงเจ็บปวดร้องครวญครางสุนัขที่รุมกัดก็มี5สีคือสุนัขแดงสุนัขขาวสุนัขเหลืองสุนัขดำแล้วก็สุนัขลายค่ะแต่ละตัวรูปร่างสูงใหญ่ยังกระช้างพวกมันวิ่งไล่พวกสัตว์นรกไปบนแผ่นดินที่เหล็กไฟลุกโชนเหมือนไล่ล่าฝูงเนื้อพอไปไล่ทันมันก็งับเอาน่องจนล้มกลิ้งลงนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดแล้วพวกมันก็เอาขาหน้าเนี่ยเหยียบอกของสัตว์นรกแล้วก็แทะเนื้อกินจนเหลือแต่กระดูกส่วนฝูงแร้งที่รุมจิกก็เป็นแร้งตัวใหญ่ขนาดเท่าเกวียนจะงอยปากนี่คมเป็นเหล็กเลยมันจะเอาจะงอยปากทุบกระดูกของสัตว์นรกแล้วก็จิกกินถึงเยื่อในกระดูกฝูงกาปากเหล็กก็จิกกินทำนองเดียวกันนั้นพระเจ้าเนมิเห็นก็เลยเกิดความกลัวบาปก็เลยตรัสถามบอกว่าบาปกรรมของสัตว์นรกเหล่านี้คืออะไรมาตาลีเทพบุตรก็เลยกราบทูลว่าเวรกรรมของพวกสัตว์นรกเหล่านี้คือตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยพวกเขาตระหนี่ไม่สงเคราะห์สมณะพราหมณ์ด้วยตัวเองแล้วยังด่ายังว่าแล้วก็เบียดเบียนคนที่มีศรัทธาให้ลำบากบาปกรรมครั้งนั้นทำให้เขาต้องได้รับผลกรรมเช่นนี้นรกขุมต่อมาคือนรกแผ่นดินเหล็กค่ะที่นรกแห่งนี้มีแผ่นดินที่เป็นแผ่นเหล็กมีไฟลุกตลอดเวลากว้างใหญ่ได้9โยชน์พระเจ้าเนมิทรงทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเดินเหยียบไปบนแผ่นดินเหล็กนั้นขณะเดียวกันก็ถูกนายนิรยาบาลไล่ตามไปติดๆแล้วเอาท่อนเหล็กที่มีไฟขนาดเท่าลำตาลตีแข้งทั้งสองข้างจนล้มลงแล้วก็ถูกตีซ้ำจนร่างกายแหลกละเอียดก็เลยตรัสถามถึงบาปกรรมที่ทำเทพบุตรมาตาลีกราบทูลว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเขาเป็นคนชั่วชอบรังแกเบียดเบียนชายหญิงที่เป็นคนดีจนกระทั่งชายหญิงที่ถูกรังแกอยู่ไม่เป็นสุขนรกหลุมถ่านเพลิงนะคะนรกหลุมต่อไปพระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกถูกเหล่านายนิรยาบาลเนี่ยเอาอาวุธไฟทุบลงไปจนจมลงไปในหลุมถ่านเพลิงลึกจนถึงเอวจากนั้นนายนิรยาบาลก็เอาถ่านเพลิงในตะกร้าเหล็กที่ไฟลุกโชนโปรยลงไปใส่ในสัตว์นรกพวกนั้นทำให้เกิดความเจ็บปวดร้องครวญครางเนื้อตัวไหม้ไฟก็เลยตรัสถามว่าบาปกรรมอะไรเทพบุตรมาตาลีกราบทูลว่าตอนเป็นมนุษย์พวกเขาเอาของกลางที่ชาวบ้านร่วมกันหามาเก็บไว้เพื่อทำบุญในโอกาสต่างๆมากินมาใช้ส่วนตัวถึงคราวถูกทวงคืนก็จ้างหัวหน้ากลุ่มเป็นพยานเท็จว่าตัวเองเนี่ยได้ชดใช้ไปแล้วนะไม่ต้องใช้หนี้แทนนะประมาณนี้นะคะนรกหม้อโลหะค่ะนรกแห่งนี้พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลจับขาแล้วก็เหวี่ยงลงไปในหม้อโลหะก็เลยตรัสถามถึงบาปกรรม มาตาลีเทพบุตรบอกว่าตอนเป็นมนุษย์พวกเขาเบียดเบียนสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมทีนี้ถึงนรกน้ำร้อนกันบ้างนรกน้ำร้อนแห่งนี้เป็นขุมนรกที่พระเจ้าเนมิทรงเห็นสัตว์นรกตัวใหญ่สูง3คาวุธถูกนายนิรยาบาลใช้เชือกเหล็กไฟลุกโชนพันคอแล้วก็ดึงให้คว่ำหน้าค่ะแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงจนหัวหลุดจากนั้นก็ชุบลงไปในน้ำร้อนแล้วก็ทุบแต่ว่าหลังจากคอหลุดแล้วก็กลับมีคอแล้วก็มีหัวเกิดขึ้นมาใหม่ก็เลยตรัสถามถึงบาปกรรมก็ได้ทราบความว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเขาชอบจับนกถอนขนถอนปีกรัดคอจนตายแล้วก็ปิ้งกินบ้างขายบ้างนรกขุมต่อไปค่ะนรกแกลบที่นรกแห่งนี้พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกไฟลุกท่วมตัวจนมอดไหม้แล้วก็ทนความหิวโหยไม่ไหวก็เลยลุยแผ่นดินโลหะไฟฝ่าไฟที่ยังลุกโพลงเนี่ยไปยังแม่น้ำที่เต็มไปด้วยหินทันใดนั้นค่ะชายฝั่งก็ลุกเป็นไฟอีกน้ำก็กลายเป็นแกลบปนหญ้าไฟลุกท่วมสัตว์นรกก็ทนหิวไม่ไหวก็เลยกินแล้วก็ดื่มแกลบปนหญ้าที่เป็นไฟลุกโชนแกลบปนหญ้าเข้าไปเผาร่างกายแล้วก็ไหลออกไปทางทวารเบื้องล่างพวกสัตว์นรกทนทุกข์ทรมานไม่ไหวก็เลยยกแขนร่ำไห้จึงตรัสถามถึงบาปกรรมเทพบุตรมาตาลีกราบทูลว่าตอนเป็นมนุษย์นะพวกเขาเป็นพ่อค้าขายน้ำขายน้ำมีธัญพืชปนกับหญ้าโดยใช้วิธีปล่อยให้ลูกค้าตากแดดร้อนแล้วก็กระหายน้ำแล้วก็ขายน้ำให้ในราคาแพงๆนะคะทีนี้นรกขุมต่อไปคือนรกที่ถูกแทงค่ะนรกขุมนี้พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลไล่ล้อมสัตว์นรกเหมือนนายพรานไล่ล้อมเนื้อแล้วก็เอาอาวุธต่างๆเอาลูกศรต่างๆแทงสีข้างบ้างแทงหลังแทงอะไรจนพรุนไปหมดก็เลยทราบความว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยพวกเขาเลี้ยงชีพแบบชอบทำลายความสุขของผู้อื่นด้วยการขโมยทรัพย์สินคนอื่นบ้างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองแล้วก็แพะแกะวัวควายอะไรต่างๆนานาที่เป็นของคนอื่นเนี่ยคือขโมยมาเป็นของตัวเองนะคะนรกถูกทุบค่ะนรกแห่งนี้ก็มีนายนิรยาบาลลงโทษสัตว์นรกขุมนี้ด้วยวิธีต่างๆเช่นใช้เชือกเหล็กไฟลุกโชนเส้นใหญ่ๆพันคอแล้วกระชากลากจนล้มลงบนแผ่นดินเหล็กไฟลุกโชนแล้วก็เอาอาวุธนานาชนิดทุบทำลายร่างกายจนขาดเป็นท่อนๆบ้างจับสัตว์นรกวางบนแผ่นดินเหล็กไฟลุกท่วมแล้วก็เอาเครื่องทุบลงไปเหมือนทุบเนื้อจนนอนจมกันเป็นกองเท่ากับภูเขาเลยก็เลยตรัสถามถึงบาปกรรมค่ะตอนเป็นมนุษย์พวกเขาฆ่าสัตว์ด้วยการทุบเช่นฆ่าหมูฆ่าปลาฆ่าควายฆ่าแพะฆ่าแกะแล้วก็แล่เนื้อขายที่ร้านตลาดนอกจากนรกที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นนะคะยังมีนรกคูดมูดที่นรกแห่งนี้ก็จะเป็นพวกกินอุจจาระกินปัสสาวะสัตว์นรกพวกนี้อดอยากหิวโหยจนทนไม่ไหวค่ะก็เลยเอาอุจจาระที่มีไฟลุกท่วมเดือดคลักๆนี่แหละคุณผู้ฟังลองคิดดูขี้ถูกไฟเผาขี้ถูกต้มเยี่ยวถูกต้มมันจะมีกลิ่นเหม็นไหมแล้วมันจะร้อนกันยังไงแล้วมันทับถมกันมานานเป็นกับเป็นการเอามาปั้นเป็นคำๆแล้วก็กินกันก็เลยตรัสถามถึงบาปเวรกรรมเทพบุตรมาตาลีกราบทูลนะคะว่าตอนเป็นมนุษย์พวกนี้นี่มันชอบเบียดเบียนมิตรสหายที่เป็นคนดีเหมือนกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาแล้วก็กินนอนในเรือนของมิตรสหายแล้วก็ยังรีดไถเอาเงินเอาทองทำให้เขาเองต้องเดือดร้อนนรกกินเลือดกินหนองค่ะนรกแห่งนี้สัตว์นรกเนี่ยจะต้องกินเลือดกินหนองของกันและกันตอนเป็นมนุษย์พวกเขาทำอนันตริยกรรมเช่นฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์ตอนนี้อาจจะพ้นจากอเวจีมหานรกกันมาแล้วหลังจากที่ลงไปอยู่ที่อเวจีมหานรกกันไปชั่วกับชั่วกันนะคะทีนี้ก็จะเป็นนรกขอเหล็กที่นรกแห่งนี้พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลใช้เบ็ดที่เป็นเหล็กมีไฟลุกโชนขนาดเท่าลำตาลเกี่ยวลิ้นของสัตว์นรกแล้วก็ลากมาจนล้มลงนอนหงายอยู่บนแผ่นดินเหล็กติดไฟจากนั้นจึงเอาตะขอเหล็ก100อันกระหน่ำแทงสัตว์นรกต่างก็นอนดิ้นเร่าๆเหมือนปลาถูกจับเหวี่ยงขึ้นบนบกเมื่อทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ร้องคร่ำครวญจนน้ำลายฟูมปากก็เลยตรัสถามถึงบาปกรรมตอนเป็นมนุษย์พวกนี้เนี่ยเป็นพ่อค้าค่ะชอบเอาเปรียบคนโดยตีราคาสินค้าด้วยการใช้กลโกงต่างๆเช่นใช้ตาช่างโกงบ้างนับโกงบ้าง พร้อมทั้งใช้วาจาอ่อนหวานปกปิดความชั่วของตัวเองแล้วก็หลอกล่อให้ผู้คนเชื่อถือนรกหลุมถ่านเพลิงใหญ่เผาหญิงที่นรกแห่งนี้พระเจ้าเนมิท่านทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกยืนเหมือนถูกฝังอยู่ในหลุมใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงไฟลุกโชนนายนิรยาบาลถืออาวุธนานาชนิดเข้าไปแทงให้สัตว์นรกเหมือนแทงแม่โคให้เข้าคอกนะคะก็จะมีภูเขาใหญ่กลิ้งลงมาเบียดบดร่างของสัตว์นรกจากทิศตะวันออกไปตะวันตกจากทิศตะวันตกไปตะวันออกจนเลือดแดงไหลนองแต่ว่าทีนี้พอภูเขาแต่ละลูกผ่านไปสัตว์นรกเหล่านี้ก็อุบัติกลับกลายมีร่างกายขึ้นมาใหม่ให้ภูเขากลิ้งมาบดขยี้ครั้นแล้วครั้งเล่าครั้นแล้วนายนิรยาบาลก็จับเท้าเหวี่ยงลงไปในนรกก็เลยตรัสถามถึงบาปกรรมพวกนี้คือพวกเล่นชู้ค่ะเวลาที่เป็นมนุษย์เนี่ยคือชอบนอกใจสามีนรกขุมต่อไปค่ะคือนรกขุมฐานเพลิงใหญ่เผาชายเมื่อกี้นี่เป็นฐานเพลิงใหญ่เผาหญิงไปแล้วพระเจ้าเนมิเองท่านก็ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่มีสภาพเหมือนในนรกหลุมฐานเพลิงแรกคือยืนเหมือนถูกฝังแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยฐานเพลิงไฟลุกโชนเหมือนกันก็จะโดนภูเขากลิ้งจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกโดนหอกแทงเหมือนแม่โคให้เข้าคอกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกภูเขาก็กลิ้งทับเหมือนเดิมพอมีร่างกายขึ้นมาใหม่ภูเขาก็กลิ้งบดขยี้อีกก็เลยสอบถามถึงเวรกรรมก็จะเป็นมนุษย์ผู้ชายตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็จะไปมีชู้กับภรรยาของชายอื่นนะคะทีนี้ก็จะเป็นนรกเผาคนที่มีมิจฉาทิฐินรกแห่งนี้พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวได้รับทุกข์ทรมานหนักหนาแสนสาหัสก็เลยตรัสถามถึงบาปกรรมเทพบุตรมาตลีกราบทูล นะคะว่าตอนเป็นมนุษย์พวกเขาอาศัยความคุ้นเคยโน้มน้าวคนอื่นให้หลงผิดแล้วก็ทำกรรมชั่วต่างยังมีนรกอีกมากมายค่ะที่เทพบุตรมาตลีต้องการให้พระเจ้าเนมิเห็นแต่ว่าเวลาไม่พอหมู่เทวดากลัวว่าพระเจ้าเนมิจะสวรรคตซะก่อนไม่ทันที่จะได้เห็นนรกหมดทุกขุมเพราะมนุษย์มีอายุสั้นก็เลยกราบทูลพระอินทร์ถึงความกังวลของพวกตนพระอินทร์จึงแก้ปัญหาด้วยการส่งเทพบุตรผู้ไปมาเร็วไปแจ้งเรื่องแก่เทพบุตรมาตลีเทพบุตรมาตลีจึงบันดาลให้พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นนรกที่เหลือใน4ทิศพร้อมกันในลักษณะแบบพาโนรามานะคะแล้วก็พาไปชมสวรรค์ค่ะสวรรค์ที่พระเจ้าเนมิได้เห็นที่บีจะเล่าต่อไปนี้ก็จะเป็นวิมานต่างๆเป็นปราสาทราชวังอันดับแรกเลยทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดาวรุณีวิมานหลังนี้กว้างใหญ่12ตารางโยชน์ล้วนแล้วแต่เป็นแก้วมณีมีเรือนยอด5หลังประดับด้วยเครื่องประดับพร้อมศัพท์มีอุทยานแล้วก็สระโบกธรณีล้อมด้วยต้นกัลปพฤกษ์นะคะนอกจากทอดพระเนตรเห็นวิมานนี้แล้วยังทอดพระเนตรเห็นเทพธิดาเจ้าของวิมานนั่งอยู่บนที่นอนภายในเรือนยอดหลังหนึ่งมีนางอับสร 1,000 นางห้อมล้อมนางมองดูพระองค์ทางสีหบัญชรแก้วมณีพระองค์จึงถามถึงบุญของนางเทพบุตรมาตลีตอบว่าตอนเป็นมนุษย์เทพธิดาวารุณีเป็นลูกสาวของนางทาสที่เกิดในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางเองได้รักษาศีลแล้วก็จัดอาหารต้อนรับแขกผู้ที่มาตามเวลาอย่างดีด้วยความเต็มใจและแขกในที่นั้นส่วนใหญ่ก็คือนักบวชรวมทั้งพระภิกษุในพุทธศาสนานั่นเองนะคะอันดับ2ทอดพระเนตรเห็นวิมานทอง7หลังของเทพบุตรโสนทินนะจึงตรัสถามถึงบุญที่เขาทำเทพบุตรมาตลีกราบทูลว่าตอนเป็นมนุษย์สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเขาเป็นทานบดีก็คือการชอบให้สร้างวิหารถวายพระภิกษุ7หลังแล้วก็อุปถากดูแลพระภิกษุที่อยู่ในวิหาร7หลังนั้นด้วยเครื่องนุ่งห่มอาหารที่นอนที่นั่งและเครื่องประทีปอีกทั้งยังรักษาศีลสม่ำเสมอแล้วก็รักษาศีลอุโบสถ3วันอย่างเคร่งครัดคือหากวันอุโบสถเป็นวัน15ค่ำก็รักษาศีลอุโบสถตั้งแต่วัน14ค่ำซึ่งถือเป็นวันต้อนรับวัน15ค่ำและรักษาถึงวันแรม1ค่ำซึ่งถือเป็นวันส่งท้ายวัน15ค่ำหากวันอุโบสถเป็นวัน8ค่ำก็รักษาศีลอุโบสถตั้งแต่7ค่ำซึ่งถือเป็นวันต้อนรับ8ค่ำแล้วก็รักษาถึงวัน9ค่ำซึ่งถือเป็นวันส่งท้าย8ค่ำอั ันดับ3ทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกที่มีนางฟ้าอยู่ร่วมกันวิมานหลังนี้สูง25โยชน์ค่ะมีเสาแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประกอบด้วยเรือนยอดหลายร้อยหลังมีข่ายกระดิ่งห้อยย้อยปักธงเงินธงทองประดับด้วยอุทยานงามด้วยดอกไม้นานาพันธุ์มีสระบัวน่ารื่นรมมียกพื้นน่ารื่นรมมีนางฟ้าจำนวนมากอยู่ด้วยกันแต่ละนางล้วนเชี่ยวชาญในการฟ้อนรำขับร้องและก็เล่นดนตรีจึงตรัสถามถึงบุญที่เหล่านางฟ้าได้กระทำมาก็ได้ทราบความว่าตอนเป็นมนุษย์ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนางฟ้าเหล่านั้นรวมกันเป็นคณะให้ทานรักษาศีลมีจิตใจผ่องใสเสมอมั่นคงในสัจจะและรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดอันดับ4ทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วมณีที่มีเทพบุตรอยู่ร่วมกันวิมานหลังนี้เป็นวิมานสูงสง่าอยู่ภาคพื้นดินที่เรียบเสมอเปล่งรัศมีเหมือนภูเขาแก้วมณีครึกครื้นด้วยเสียงเพลงและก็การบรรเลงดนตรีทิพย์มีเทพบุตรจำนวนมากอยู่ร่วมกันจึงตรัสถามถึงเหล่าเทพบุตรเทพบุตรมาตลีก็เลยกราบทูลนะคะว่าตอนเป็นมนุษย์สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเทพบุตรเหล่านั้นรวมกันเป็นคณะทำบุญต่างๆด้วยความเต็มใจอาทิการสร้างอารามเช่นการปลูกป่าปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ำทำท่อส่งน้ำแล้วก็สร้างสะพานอีกทั้งยังบำรุงพระอรหันต์ผู้สงบเย็นด้วยจีวรอาหารเสนาสนะแล้วก็ยังรักษาศีลปกติแล้วก็ศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดค่ะอันดับ5ทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกอีกหลังหนึ่งซึ่งวิมานนี้มีเรือนยอดจำนวนมากแวดล้อมด้วยแม่น้ำที่มีน้ำใสแววเสียงนกชนิดต่างๆริมฝั่งดานดาดไปด้วยป่าไม้ทิพย์แล้วก็มีต้นไม้ต้นหนุ่มๆสะพรั่งด้วยดอกนานาชนิดเป็นที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญองค์หนึ่งซึ่งมีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมจึงตรัสถามถึงบุญที่เขาได้ทำเทพบุตรมาตลีกราบทูล นะคะว่าตอนเป็นมนุษย์สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเทพบุตรนั้นเป็นชาวเมืองมิถิลาเขาทำบุญต่างๆด้วยความเต็มใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างอารามปลูกป่าปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ำทำท่อส่งน้ำสร้างสะพานแล้วก็บำรุงพระอรหันต์ผู้สงบเย็นด้วยจีวรอาหารเสนาสนะแล้วก็ยังรักษาศีลปกติแล้วก็ศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดค่ะอันดับ6ทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกอีกหลังหนึ่งซึ่งประดับด้วยป่าไม้ต้นอ่อนนานาพันธุ์สะพรั่งด้วยดอกและก็ผลซึ่งงามกว่าวิมานหลังแรกอันดับ7ทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วไพฑูรย์ของเทพบุตรองค์หนึ่งและอันดับ8ค่ะทอดพระเนตรเห็นวิมานทองเปล่งรัศมีเหมือนดวงอาทิตย์อ่อนๆพระเจ้าเนมิจึงตรัสถามบุญที่เทพบุตรทั้ง3ทำเทพบุตรมาตลีกราบทูลว่าตอนเป็นมนุษย์สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเทพบุตรทั้ง3นั้นได้ทำบุญต่างๆเหมือนที่กล่าวไว้ในอันดับที่5คุณผู้ฟังคะขณะที่เทพบุตรมาตลีพาพระเจ้าเนมิทอดพระเนตรวิมานต่างๆในสวรรค์อยู่นั้นพระอินทร์ทรงเห็นว่าเวลาก็ล่วงเลยไปนานแล้วจึงส่งเทพบุตรผู้ไปเร็วมาเร็วแจ้งแก่เทพบุตรมาตลีและทูลเชิญพระเจ้าเนมิเสด็จโดยด่วนเทพบุตรมาตลีเห็นว่าไม่สามารถพาพระเจ้าเนมิทอดพระเนตรวิมานที่เหลืออยู่ได้หมดทันเวลาจึงบันดาลให้พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นวิมานทองที่เหลือพร้อมกันทั้ง4ทิศซึ่งเป็นวิมานของเทพบุตรโสดาบันและกราบทูลว่าเทพบุตรเหล่านั้นเกิดเป็นมนุษย์เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ากัสสปะเสด็จขึ้นอุบัติขึ้นในโลกต่างออกบวชในศาสนาของพระองค์มีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งได้บรรลุโสดาปัตติผลครั้นมรณภาพแล้วก็เกิดในวิมานทองเหล่านั้นจากนั้นเทพบุตรมาตลีก็ขับรถไปแล้วก็บันดาลให้พระเจ้าเนมิทรงทอดพระเนตรเห็นเขาสัตตบริพันธ์คือเขาบริวาร7ลูกค่ะอันเป็นที่ตั้งของวิมานเท้ามหาราชทั้ง4ตั้งล้อมรอบภูเขาซีเนรุพระองค์อยู่ในรถทิพย์ทอดพระเนตรเห็นภูเขา7ลูกคือภูเขาสุทัศนะภูเขากรวีระกะภูเขาอิสินธรภูเขายุคันธรภูเขาเนมินธรภูเขาวินตกะและก็ภูเขาอัสกันนะซึ่งมีสีทามหาสมุทรขั้นกลางระหว่างสีทามหาสมุทรมีเนื้อน้ำละเอียดขนาดที่แววหางนกยุงตกลงไปก็จมภูเขาดังกล่าวตั้งล้อมกันเป็นกำแพงสูงขึ้นไปตามลำดับคล้ายกับบันไดสำหรับไปไต่ไปถึงกันนะคะ ครั้นบันดาลให้พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วเทพบุตรมาตลีก็ขับรถไปข้างหน้าแล้วก็บันดาลให้พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรเห็นรูปเหมือนของพระอินทร์ที่ตั้งแวดล้อมซุ้มประตูจิตรกูฏแห่งภูเขาสิเนรุซึ่งสวยงามซุ้มนี้กว้างใหญ่หมื่นโยชน์อันเกิดจากผลบุญของพระองค์ซึ่งเป็นทางเข้าสวรรค์ชั้นดาวดึงลักษณะการตกแต่งที่มีรูปเหมือนของพระอินทร์ตั้งอยู่เรียงรายก็เพื่อประกาศเขตแดนและอำนาจของพระองค์พระอินทร์เองก็ทรงใช้ซุ้มประตูนี้ในสวรรค์ชั้นนี้ก็มีเทวสภาหรือที่ประชุมของเทวดาชื่อสุธรรมมาซึ่งงดงามมีเสาแก้วไพฑูรย์แปดเหลี่ยมเทวดาชั้นดาวดึงใช้เทวสภาเป็นที่ประชุมโดยมีพระอินทร์เป็นประธานบรรยากาศการประชุมก็สดชื่นเทวดาต่างพากันชื่นชมเทพบุตรมาตลีขับรถผ่านซุ้มประตูเข้าไปจอดอยู่หน้าเทวสภาสุธรรมมาเทวดาพอทราบนะคะว่าพระเจ้าเนมิเสด็จมาก็ดีใจค่ะต่างลุกขึ้นถือของหอมทิพย์แล้วก็ดอกไม้ที่อบด้วยธูปเดินไปต้อนรับแล้วก็ทูลเชิญพระเจ้าเนมิให้เสด็จเข้าสภาพระเจ้าเนมิทรงอยู่ในบรรยากาศทิพย์กลิ่นหอมอบอวลพระอินทร์แล้วก็เทวดาบริวารต่างเชิญชวนให้พระองค์อยู่เสวยทิพยสมบัติแต่พระเจ้าเนมิตรัสตอบอย่างน่าสนใจค่ะว่าสมบัติที่เกิดจากการให้ทานของคนอื่นก็เหมือนยานพาหนะและทรัพย์ที่ยืมเขามาใช้ข้าพเจ้าไม่อยากได้สมบัติเช่นนั้นบุญที่ทำเองต่างหากจึงจะเป็นทรัพย์ของข้าพเจ้าจริงๆกลับไปโลกมนุษย์แล้วข้าพเจ้าจักทำกุศลให้มากทั้งการให้ทานการประพฤติกุศลกรรมบถและการรักษาศีลพร้อมทั้งการฝึกควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นเหตุให้ผู้ทำมีความสุขไม่เดือดร้อนใจในภายหลังคำตอบของพระเจ้าเนมิถือเป็นการแสดงธรรมให้หมู่เทวดาเบิกบานใจพระเจ้าเนมิก็เลยอยู่กับเทวดานานถึง7วันก่อนเสด็จกลับได้ตรัสสดุดีความดีของเทพบุตรมาตลีที่ทำให้พระองค์ได้เห็นสวรรค์สองชั้นซึ่งเป็นที่รองรับผลของกรรมดีและนรกซึ่งเป็นที่รองรับผลของกรรมชั่วจากนั้นจึงตรัสอำลาพระอินทร์และหมู่เทวดาบรรยากาศการจากลากันของเทวดากับมนุษย์ต่างฝ่ายต่างเกิดปิติใจแล้วเทพบุตรมาตลีก็ขับรถทิพย์มาส่งพระองค์ยังสีหบัญชรของพระตำหนักตามเดิมพอชาวเมืองมิถิลาทราบนะคะว่าพระเจ้าเนมิเสด็จกลับมาแล้วก็ดีใจค่ะรีบไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเนมิก็ตรัสเล่าเรื่องราวของสวรรค์ให้ฟังและบอกให้ทุกคนทำความดีเพื่อจะได้ไปเกิดในสวรรค์คุณผู้ฟังคะจากเรื่องที่ยกมาเล่ามีประเด็นที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะมองไปว่าเป็นเทพนิยายแต่บีก็อยากจะให้แง่คิดนะคะว่าบางทีเทพนิยายอาจจะมาจากเรื่องจริงก็ได้ส่วนจะจริงมากน้อยแค่ไหนยกไว้เป็นประเด็นศึกษาค่ะเช่น 1. มนุษย์ขึ้นรถทิพย์ความน่าอัศจรรย์อยู่ที่ว่ามนุษย์ซึ่งมีกายหยาบขึ้นรถทิพย์ขึ้นไปได้อย่างไรอธิบายง่ายๆค่ะพระเจ้าเนมิขึ้นรถทิพย์ด้วยกายทิพย์พระองค์อาจบรรทมหลับหรือเข้าฌานแล้วถอดกายทิพย์ไปกับเทพบุตรมาตลีแต่ในคัมภีร์มิได้มีในให้ตีความอย่างนั้นมีแต่ว่าพระองค์ขึ้นรถทิพย์ไปด้วยกายเนื้อเรื่องมนุษย์ไปเที่ยวสวรรค์ยังมีพระเจ้ามัณฑาฏอีกพระองค์หนึ่งซึ่งไปเที่ยวชมสวรรค์ด้วยกายเนื้อเช่นกันสรุปว่าเรื่องทำนองนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาจนยากที่จะปฏิเสธได้นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดกันระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์นะคะ 2. สภาพบรรยากาศเกิดจากกรรมสภาพในนรกหรือในสวรรค์ไม่มีสถาปนิกหรือวิศวกรคนใดไปสร้างไว้แต่ว่ามีแรงกรรมของสัตว์ที่ไปเกิดร่วมกันทำให้เกิดบรรยากาศนรกเช่นเกิดแม่น้ำเวตรณีขึ้นหากเทียบแบบหยาบเหตุเกิดในโลกมนุษย์ก็มีหลายอย่างที่มนุษย์ไปอยู่ร่วมกันแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมในกรรมดีกรรมชั่วของมนุษย์ดังนั้นกรรมคือพฤติกรรมดีชั่วจึงมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรค่ะ 3. สัตว์นรกตายแล้วเกิดใหม่เป็นการเกิดเพื่อเสวยผลกรรมเช่นบาปกรรมก็คือการตายแล้วเกิดใหม่ทันทีและถูกทรมานจนตายอย่างเดิมกลับไปกลับมาจนกว่าจะหมดกรรมคิดแล้วก็เหนื่อยแทนนะคะการเป็นแบบนั้นเกิดจากจิตขณะตายซึ่งหน่วงเหนี่ยวเอากรรมที่ให้ผลอย่างนั้นไว้ 4. รถมโนมัยลอยไปตามใจนึกเรื่องนี้น่าสนใจนะว่าพลังจิตมีความสำคัญมากต่อการดำเนินชีวิตในโลกทิพย์การขับรถทิพย์ ก็ไปด้วยพลังจิตดังจะเห็นว่าเทพบุตรมาตลีขับรถเวชยันด้วยการส่งกระแสจิตบังคับให้รถค่อยๆเคลื่อนลอยไปตามความประสงค์ของตนบีเองก็อัศจรรย์ใจในเรื่องนี้เหมือนอย่างในโลกเราค่ะที่มีวิทยาการก้าวหน้าถึงขั้นใช้พลังงานรีโมทควบคุมหรือบังคับให้เครื่องบินเอ่ยรถยนต์เอ่ยหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรเคลื่อนไปตามที่ผู้บังคับต้องการแต่ว่าในโลกของโอปาติกะก้าวหน้ากว่าเรามากเพราะมีการใช้พลังจิตบังคับให้วัตถุเคลื่อนไหวมานานแล้วและก็เป็นเรื่องปกติค่ะ5พระโสดาบันเกิดเป็นเทพบุตรเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจในทัศนคติของบีเองเห็นว่าการเปลี่ยนเพศสภาวะหลังเกิดใหม่ในโลกทิพย์อาจจะมาจากผลกรรมซึ่งเป็นตัวกำหนดนะคะเนื่องจากได้ทำกรรมที่เป็นกามาพจรก็คือให้เสวยผลในกามคุณ5เมื่อกรรมนี้ให้ผลจึงทำให้เพศภาวะที่เหมาะแก่การรับผลของกรรมเพราะเพศภาวะนั้นกำหนดกันแบบชาติต่อชาติในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเพศพระอาจจะไม่ได้เหมาะเนื่องจากผลกรรมจึงสรรหาเพศภาวะที่เหมาะสมให้แต่ว่าความเป็นพระก็ยังคงอยู่ในจิตใจส่วนลึกยิ่งความเป็นโสดาบันด้วยแล้วล่ะก็มิได้สูญหายไปไหนเลยเวลามาปรากฏตัวให้คนคุ้นเคยในโลกมนุษย์ที่เห็นหรือทราบมักปรากฏกายให้เห็นในร่างเดิมคือยังคงเป็นเพศพระอยู่นั่นเองค่ะชีวิตการสอนธรรมะของพระเจ้าเนมิยิ่งใหญ่มากเทวดาชาวสวรรค์ชั้นดาวดึงจำนวนไม่น้อยที่ล้วนเคยเป็นลูกศิษย์ฟังธรรมะและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เทวดาเหล่านั้นต่างยอมรับกันว่าการเกิดดีอย่างนั้นได้เพราะพระองค์เป็นครูแนะนำดังนั้นเมื่อทราบว่าพระองค์เสด็จมายังภพของตนจึงต่างยินดีและรอรับพร้อมกันบรรยากาศอย่างนี้ช่างไม่ต่างอะไรจากโลกมนุษย์อย่างครูบาอาจารย์หลายท่านที่มีลูกศิษย์มากเวลาท่านไปไหนมาไหนไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศพวกลูกศิษย์ก็รู้ข่าวก็จะพากันมาต้อนรับด้วยความดีใจเรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องจริงจากโลกมนุษย์ถ่ายทอดไปยังโลกทิพย์ของเทวดาหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงจากโลกทิพย์ของเทวดาถ่ายทอดมายังโลกมนุษย์เพราะสัตว์โลกจากโลกทั้งสองต่างเวียนว่ายตายเกิดระหว่างกันอยู่เนืองๆค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่านรกสวรรค์นั้นจะยังคงคาใจใครหลายๆคนว่ามีจริงหรือไม่จริงแต่ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือว่าสิ่งที่เราได้ศึกษามานั่นก็คือเรื่องของการประพฤติตัวดีอยู่ในศีลในธรรมก็ย่อมไม่เป็นที่ทุกข์ใจแก่สังคมถูกต้องไหมคะไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นกุศโลบายของบรรพชนของเราหรือว่าจะเป็นกุศโลบายมาตั้งแต่โบราณโบราณแต่บีก็เชื่อว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้โลกนี้เกิดความสุขได้จากการรักษาศีลจากการทำความดีก็ยังดีกว่าการสร้างบาปที่ทำให้โลกนี้เดือดร้อนทำให้สังคมนี้เร่าร้อนอย่างน้อยๆแม้ว่านรกหรือว่าสวรรค์จะไม่มีจริงในโลกหลังความตายแต่เราก็สามารถรับผลของการกระทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วในตอนที่เรายังมีลมหายใจได้ทุกเมื่อเชื่อวันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังคลิปของเราใน Channel พระเจอผีนะคะหมดเวลาของคลิปนี้แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ